रिंग संभव धातु चल रहा था, रिंग संभव धातु का रूप, उसमें अब चलेगा लृट लकार। लृट लकार का रूप उसमें क्या होगा? इट इट को विकल्प से दीर्घ, वरीष्यते वरीष्येते वरीष्यन्ते, वरीष्यसे वरीष्येते वरीष्यद्वे, वरीष्ये वरीष्यावै वरीष्यामै, वरीषे वरीष्याते वरीष्यन्ते, वरीष्यसे वरीष्याते वरीष्यद्वे, वरीषे वरीष्यावै वरीष्यामै। फर्स्ट इट पक्ष। और आतर्वत जल चलाना है, लोट लगा, वृणीताम वृणाताम वृणताम वृणीष्व वृणाताम वृणीध्वम वृणई वृणावहि वृणामहि, अवृणीत वृणाताम अवृणत अवृणीथा वृणाता वृणीध्वम अवृणी अवृणी वही अवृणीमहि, वृणीत वृणीयाताम वृणीरन वृणीथा वृणीयाथा वृणीध्वम वृणीय अवृणी वही वृणीमहि। आश्रलिंग में इट पक इट विकल्प हो जाएगा ना, लिंग स्विच और आतर प्रदेश इट को विकल्प करेगा, तो वरिशिष्ट वरिशिष्ट और चले दीर्घ विकल्प नहीं होगा कि न लिंगी निषेध कर देगा, तो वरिशिष्ट वरिषिस्ता वरिशिरन वरिशिष्टा वरिषिस्ता वरिषिधम वरिषिधम वरिषिय वरिषि वही वरिषिमयी। इत्त भाव में उदोष्ट पूर्व से लगेगा वृक उर् और हरिच दीर्घ, ऊर्षिष्ट ऊर्षि आसाम ऊर्षिरन ऊर्षिष्ठा ऊर्षि आसाम ऊर्षिध्वम ऊर्षि ऊर्षि एक ही बनेगा ऊर्षिध्वम ऊर्षिय ऊर्षि वही ऊर्षिमयी। लुंग लकार में इट होगा विकल्प से, लिंग से जो रात्र प्रदेश इट को विकल्प कर देगा, तो अवरिष्ट अवरिष्ट दीर्घ पक्ष वाला अवरिष्ट अवरीशातम अवरीशत अवरिष्ठा अवरीशातम अवरिध्वम अवरिध्वम अवरीशिय अवरीश्वय अवरीश्मही, अवरिष्ट अवरीशातम अवरिषत अवरिष्ठा अवरिषत अवरिध्वम अवरिध्वम अवरीशिय अवरीश्वय अवरीश्मही। नहीं हुआ तो हस्वालंगा शुष्कलुक होगा अवृत अवृत अवरिशातम अवरिषत अवृता अवरिशात अवरिध्वम अवरिषि अवरिश्वही अवरिश्मही। लिंग लकार अवरीष्यत अवरीष्येताम अवरीष्यंत अवरीष्यथा अवरीष्येताम अवरीष्यध्वम अवरीष्य अवरीष्यावय अवरीष्यामहि, अवरीषत अवरीष्येताम अवरीष्यंत अवरीषथा अवरीष्येताम अवरीष्यध्वम अवरीष्य अवरीष्यावय अवरीष्यामहि। इट को विकल्प से दीर्घ से दो दो बन गया दीर्घ पक्ष रस पक्ष। इस प्रकार से आप क्रियादिगण भी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। आप अंतिम गण दशगण में अथ चुरादय, चुरादिगण आरंभ होता है। चुरा तेय चुर धातु चोरी करना अर्थ में है, चुरा तेये सत्याव पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच। चुरादिभ्य तक पंचमी का बहुवचन, निच प्रथमा का एक वचन, एभ्यो निच स्या इनसे निच प्रत्यय होता है। इनमें से चूर्ण तक तो प्रातिपदिक है, सत्याप एक प्रातिपदिक है, पाश एक प्रातिपदिक है, रूप भी प्रातिपदिक है, वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण, यहां सब यहां तक पर सभी के सभी प्रातिपदिक है। धातु लिया चुरादिभ्य चुर इत्यादि धातु है, इतने प्रातिपदिक कौन से और चुर इत्यादि धातु से कितने प्रातिपदिक है? ये 12 प्रातिपदिक ना, 12 प्रातिपदिक है और चुरादि जितने धातु है उनसे क्या होता है? निच प्रत्यय होता है। एभ्यो निच्या धातु से धातु संज्ञा करते हैं, आप चुर धातु से धातु संज्ञा करते हैं बराबर, सबसे पहले क्या होगा? निच प्रत्यय होगा। चुर धन निच, निच का ई, चुर धन ई लघु पद गुण होगा, चोरी चोरी शब्द बना निच का ही बचेगा ना रश्मि का, निच में चुटू से थाली नकार चला गया, चकार हलंत्यम से चला गया, ई बचा चुर धन ई, उगंत लघुत्व से जा गुण होगा तो बनता है चोरी। पहले इतने का ही अपने दाक्ष क्या दिया था ना, ये नहीं इससे भूवाले दातव से, और आप निच सहित दस क्या करेंगे आप सनात्यंता धातव से चुरी का दास हुआ लट शब लट शब चोरी शब के आकार है गति है चोरी अ ती शप है शित और पित, अतएव सार संज्ञा पित से गुण हो गया सार धातु चोरे अ चोरयति चोरयद चोरयती चोरयसी चोरयद चोरयथ चोरयामी चोरयावह चोरयामः। कुछ बातें कह रहे थे कि मूल में चूर्णांतेभ्यः चूर्ण पर्यंत बारह प्रातिपदिक गिनाया आपने, उस सूत्र में क्या जरूरत है, क्योंकि प्रातिपदिक कौन से निचकर वाला की सूत्र है वार्तिक है प्रातिपदिका धातुर्थे बहुलमिष्टवच्च, ये आगे में आप पढ़ेंगे प्रातिपदिका धातुर्थे बहुलम इष्टवच्च, ये आप पढ़ेंगे एक निकालिए नाम धातु प्रकरण का अंत में, नाम धातु प्रकरण शुद्ध धातु प्रकरण उस ग्रंथ में देखो वार्तिक दिया है बोला प्रातिपदिका धातुर्थे बहुलम इष्टवच्च, प्रातिपदिक कौन से भी धातुअर्थ को निश्चय करने के लिए निच प्रत्यय होता है और इष्टम के प्रत्यय जैसा जैसा कार्य होता है वो सब कार्य वो प्रातिपदिकों से भी होने लगता है, तो निच करने वाला वार्तिक से तो निच हो ही जाएगा, तो सूत्र में बारह क्यों गिनना, वो तो जितने भी प्रातिपदिक है लाखों करोड़ों वो सभी प्रातिपदिकों से कर ही रहा है, आप बारह से विशेष क्यों गिनाना चाह रहे हो अलग से, जब पाणि से पूछा जाए तो कहते वार्तिक कार्य निर्णय कैसे ले लिया प्रातिपदिकों से भी निच होता है, यदि इन्होंने बारह नहीं गिनाए होते यहां पर कुछ विशेष दिखाए नहीं होते कि प्रातिपदिकों से भी निच करके उस प्रातिपदिक को भी हम धातु बना सकते हैं, निच करोगे निच करते क्या होगा समयदास से उसकी विधा संज्ञा हो जाएगी, तो प्रातिपदिकों को भी निच करके धातु बनाने की प्रक्रिया हो सकता है या है, यह बात पाणिनि ने इस सूत्र में बारह प्रातिपदिक ग्रहण की श्रेय ज्ञापन हुआ इसको स्पष्ट करते हुए क्या किया वार्तिकार ने समस्त प्रातिपदिकों में लागू कर दिया, जितने प्रातिपदिक है लाखों करोड़ों सभी में लागू कर प्रातिपदिक धातुर्थ बोलम इष्टवच्च, इस बात इसको कर रहे थे चूर्णांत्य चूर्ण शब्द पर्यंत जितने बारह है ये प्रातिपदिक इनसे तो प्रातिपदिक धातुर्थ बोलम इष्टवच्च इत्येव सिद्धे, उसी से ही वार्तिक से सिद्धता, तो तेषां यह ग्रहण प्रपंचार्थम, फिर बारह को क्यों ग्रहण किया जो उसी से इनको भी हो जाएगा, तब कहते हैं उनको यहां ग्रहण करना प्रपंचार्थम अर्थात विस्तार के लिए ज्ञापन करने के लिए, निश्चित वार्तिक का मूल क्या है वार्तिक किस आधार पर बना रहे, मनमाने थोड़ी बना सकते हैं वार्तिकार भी कि वार्तिक किसको कहते हैं उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्धते अंग्रंतम वार्तिकं प्राहुर वार्तिक ज्ञा विचक्षणाः, उक्तो या अनुक्तो या दुरुक्तो, उक्तो उसको स्पष्ट करने के लिए वार्तिक आता है या अनुक्तो अर्थात यह संकेतित है केवल उसको, या उक्त किंतु अस्पष्ट है दुरुक्त मतलब क्या अस्पष्ट उसको स्पष्ट करने के लिए वार्तिक आता है, तो वार्तिक का काम ही यही है उक्त अनुक्त द्रुक्त विचारों को स्पष्ट करना, यदि सूत्र में उक्त नहीं है या द्रुक्त नहीं है या अनुक्त नहीं है तो उसको वार्तिकार बोल ही नहीं सकते, इसलिए प्रातिपदिक केवल ज्ञापन कराता है आपको बोध कराता है वह ऐसा भी है ऐसा भी करता है। मूल में कहा था पुगंत गुण सुरादिप्यस्तु स्वार्थ, पहले था सुरादियों से जो निच हुआ है निच का कोई अर्थ नहीं है, जो धातु का अर्थ है उसी अर्थ में निच पड़ते हैं, कुछ कहते हैं स्वार्थ। पुगंत गुण सुरादि धातुत्व तिक्षवादि गुणायादेश चोरयति, तो चोरयति चोरयति चोरयता चोरयंती चोरयसी चोरयता चोरयथा चोरयाम चोरयाव चोरयाम। यहाँ पर चोरी धातु अनेकाश धातु है ना, अनेकाश क्या होता है आम प्रत्यय हो जाता है, अनेकाश से आकाश अनेकाच आम वक्तव्य कहा है ना वार्तिक, इसे क्या हो गया आम हो गया चोरी धन आम, लेट के प्रत्यय क्या होगा आम आ जाएगा चोरी धन आम, लिट को आम हो गया, आम से क्या होगा लेट को लुप चोरी की गुण और आदेश, क्योंकि आम की आदर्श संज्ञा है सार्वधर्म गुण हुआ चोरयाम बन गया, एक आदेश चोरयाम क्री चालु प्रजते अनुप्रयोग गया क्री धन लिट चोरयान चकार चोरयान चक्रतु चोरयान चक्रु चोरयान चक्रथ चोरयान चक्रतु चोरयान चक्र चोरयान चकार चोरयान चक्र चोरयान चक्र चोरयान चक्रिमो चोरयान बबू चोरयान बबुवतु चोरयान बबू चोरयान बबू विथ चोरयान बबुवतु चोरयान बबुव चोरयान बबू चोरयान बबू चोरयान बबू विम चोरयान मास चोरयान मास चोरयान मासु चोरयान मास चोरयान मास चोरयान मास चोरयान मास चोरयान मास चोरयान मासु। और अनेकाश धातु से सेट हो ही जाता ऑटोमेटिकली, एकाच में नियम होता है ना इट वेट ऐसा एकाच में चिंतन होता है, अनेकाश तो सदा ही सेट होता है, चोरी से लुट लगा लुट को हो गया टिप टिप हो गया डा डागावच का तास है तास और डा अब डिसो का तावच या चोरी दंता इट हो गया चोरी इता गुण आदेश चोर इता चोर इता, वैसे जितने भी निजंत है ये सब वे पद भी हो जाएगा, तो ये सूत्र ला रहे देखिए निचश्च निचश्च निचा पंचमी एक वचन चाबे निजंत आत्रपदम से कर्तृगामिनी क्रियाफल है, निजंत धातुओं से आत्रपद भी हो जाता है कब कर्तृगामी क्रियाफल हो तो, और कर्तृगामी क्रियाफल ना हो तो प्रसपदात्मा हो ही गया पहले से प्रसप चल ही रहा था, इसलिए आत्रपद भी चला लो चोरयते चोरयते चोरयन्ते चोरयसे चोरयते चोरयद्वे चोरये चोरयावहे चोरयामहे, निजन धातुओं के प्रत्यांत होने से आस कास प्रत्यात आम अमंत्र लिटि कास प्रत्यात आम अमंत्र लिटि सूत्र से आम होता है, और क्रीभुवस का अनुप्रयोग हो गया तो चोरयान चक्रे चोरयान चक्रे चोरयान चक्रादे चोरयान चक्रे चोरयान चक्री से चोरयान चक्रादे चोरयान चक्री द्वे चोरयान चक्रे चोरयान चक्री वे चोरयान चक्री महे, यहाँ लुट में चोरयिता चोरयिदारो चोरयिदार चोरयिता से चोरयिदास चोरयिता द्वे चोरयिता हे चोरयिता स्वय चोरयिता स्वय चोरयिष्यति चोरयिषत चोरयिष्यन्ति चोरयिष्यसि चोरयिषत चोरयिषत चोरयिष्यामि चोरयिष्याव चोरयिष्यामः चोरयिष्यते चोरयिष्यते चोरयिष्यन्ते चोरयिष्यसे चोरयिष्यते चोरयिष्यद्वे चोरयिष्ये चोरयिष्यावहे चोरयिष्यामहे चोरयतु चोरयता चोरयतां चोरयन्तु चोरय चोरयता चोरयतं चोरयत चोरयामि चोरयाव चोरयाम चोरयतां चोरयतां चोरयन्तां चोरयस्व चोरयेतां चोरयद्धं चोरये चोरयावहि चोरयामहि अचोरयत् अचोरयताम् अचोरयन् अचोरयः अचोरयतम् अचोरयत अचोरयम् अचोरयाव चोरयाम अचोरयत अचोरयेताम् अचोरयन्त अचोरयथा अचोरयेताम् अचोरयद्धं अचोरये अचोरयावहि अचोरयामहि चोरयेत् चोरयेत् चोरये ताम चोरयेयुः चोरये चोरयेतम् चोरयेत चोरयम् चोरयेव चोरयेम चोरयेत चोरयेयाताम् चोरयेरम् चोरयेथाः चोरयेयाताम् चोरयेद्धम् चोरयेय चोरयेव हि चोरयेमहि। आश्रलिंग में चोरी धातु से प्रश्न पर पक्ष में क्या होगा याथ है पर में ना याथ है चोरी धन्या अब मेरिटी एक सूत्र आपने पढ़ाया पर है क्योंकि यासुट के यकार बनने से वला भी नहीं है इट नहीं होगा जब इट नहीं हुई तो अनिट मिल गया अनिट के अंगड़ाली पर आर्गा तो प्रत्येक प्रत्येक क्या हुआ निश्चय लोप तो चोरिया चोरिया चोरियास्ताम चोरियासु चोरिया चोरियास्तम चोरियास्त चोरियासम चोरियास्व चोरियास्म पराक्रम पद में दिट हो जाएगा चोरीशी चोरीशी आसाम चोरीशी चोरीशीरन चोरीशिष्टा चोरीशी आसाम चोरीशी दम चोरीशी दम चोरीशी चोरीशी वही चोरीशी वही निजंतों में लुंग लकारी सबसे कठिन होता है हमेशा निजंत में लुंग में लंबी प्रक्रिया है चोरी धातु से लुंग लकार आया चोरी धान लुंग लुंग का प्रतिक्रिया वो अट्टावन और चोरी लुंग लुंग के प्रति हुए छी लुंगी छी तिप है तिप का इधर से ही लोप हो गया हल बच गया था अकेला अचोरी धन छी धन था है ना छे सिच प्राप्त हुआ स्नेह उसे बाद क्या करेंगे नी श्री द्री श्रु श्रुभ्या चंग निजन कौन से चंग होता है चोरी धन चंग का आ बच गया क्या है चंग का आकार है चंग में चकार चुट्टू से चला गया नौ हल से हलन के अंत चला गया चंग जो तो बच गया चोरी अतागम है अचोरी अत कर्तरी चंग चंग प्रत्यय हो गया अचोरी अत स्थिति में पहले जो जो सूत्र पढ़े हैं आप अच्छी कमत में तो याद करना पड़ेगा नौ चंग उपदाया ह्रस्व नौ चंग उपदाया ह्रस्व सूत्र से उपदा ओकार को हस उकार हो जाएगा और इससे पहले वो भूल गया नेरेटी नेरेटी से इकलोप करें तब तो लगेगा या ई को अलग रखो पहले तब वही तो स्थिति क्या बनेगा आ शुरू ई अव है नीचे पढ़ते हुए चंग पर नीचे पढ़ते हुए उपदा होता ओकार को चोर है ना ये अलग क्या होगा चोर उपदा में क्या होगा ओ उसको हो गया रस उ अचुर ई अब चंगी सूत्र है कुछ लोग मानते निनट से ईलोप करने के बाद चंगे लगाओ निनट से ईलोप कर दो बाद चंगे लगाओ कुछ लोग मैं तुमने अंत में लगाओ नेर नहीं चंग पर नीचे पर दे हुए चुर को दिद्ध हो गया आ चुर चुर ई आ ता पूर्वाभ्यास हलादिशेष आ चुर चुर ऐसी बनने पर संवल लघुनी चंग परे अनग्लोपे सूत्र से क्या होगा संवत भाव संवल लघुनी इस सूत्र से लग गया संवत भाव कर दिया संवत भाव करने का फल क्या है दीर्घो लगा इसको दीर्घ हो गया अचू चुर अब ले रेडी निचल कर दीजिए मिला दीजिए अचू चुरत अचू चुरताम अचू चुरन अचू चुरा अचू चुरतम अचू चुरता अचू चुरम अचू चुराव अचू चुराम बाकी सब तो ठीक है चोरे थे चोरया मास चोरीता चोरिया चोरी शिष्ट अब यहाँ पूरी प्रक्रिया दिया जाएगी लुंग लकार के निश्रीति चंग नौ चंगी थी ह्रस्व चंगी थी द्वितम हलादिशेष दीर्घो लघो यदि अभ्यास दीर्घ अचूचुर प्रक्रिया संक्षेप में दे दिया है अचूचुरत अचूचुरदाम अचूचुरन अचूचुर अचूचुरदम अचूचुरद अचूचुरम अचूचुराव अचूचुराम आतरपद में अचूचुरद अचूचुरेदाम अचूचुरंद अचूचुरथा अचूचुरेथाम अचूचुरध्वम अचुचुरे अचुचुरा वही अचुचुराम ही ड्रिंग लगा कथा वाक्य प्रबंध है। अगला धातु आ रहा है कथा वाक्य प्रबंध है। कथा कहना कथा धातु कथा करने अर्थ में कथा कहना बोलना कथा वांछना। कथा में थकार में जो अकार है उसका हम लोप कर देंगे कथा धातु से। निच प्रत्यय कथा अदंत है अनेकांश धातु इसलिए कमलीय है फमलीय है दो अच्छे ना अनेकांश धातु है उससे निच निचई निच कौन किया सूत्र से जो कहा इसे निच्छा कथादन ई निच का ई वचा कथादन ई स्थिति में सूत्र लगेंगे अलोपह। कौन सूत्र है अतो लोप आर धातु उपदेश काल में जो अदंत होता है उस अकार का उस आर धातु प्रतिवर्ते हुए लोप हो गया कथ अदंत हो गया ई। अब आप कह सकते हैं महाराज निच हुआ था नित्य है वो नित्य होने से अतो उपदा से आप उपदा है ना आकार तो क्या आकार उसको वृद्धि करो उसको वृद्धि कर सकते थे किस से अतः उपदा यहां प्राप्त हुआ उसे बाद करके क्यों बाधेगा कहते कोई वृद्धि को बाधने वाला नहीं है कि वृद्धि हो नहीं पाएगी क्योंकि उपदा तो उपदा में आकार नहीं मिलेगा। कैसे तो ये जो आलोक किया था अपने यहां इसके हम क्या करेंगे स्थान भाव तो उपदान में क्या होगा फिर उपदान में क्या होगा ओ हो गया अंत्य अंत्यपुर में कौन है थ की संज्ञा होगी उसकी तो वृद्धि हो नहीं सकती जन्म है ना कि कौन करेगा स्थान भाव सूत्र आ रहा है आचा परस्मिन पूर्व विधाओ अचह परस्मिन पूर्व विधौ अचह षष्ठी का एक वचन परस्मिन सप्तमी का एक वचन पूर्व विधौ सप्तमी का एक वचन परनिमित्व अजादेश स्थान स्थानी उदा पूर्वत्व दृष्ट से विधौ कर्तव्य परनिमित्व अजादेश पर कौन है निचाई ये निमित्त था इस निमित्त को लेकर अच कौन था अच्छा क्या आदेश किया था आपने लोपात्मक कार्य किया था पर निमित्त अच्छ के स्थान पर आदेश क्या कार्य हुआ लोपात्मक कार्य ये जो कार्य हुआ है इसके पूर्व में ये अकार है ना ये कहां है लोप से पूर्व में है पर निमित्त अच्छ के स्थान में आदेश हो जो कार्य उस कार्य से पूर्व में हमें क्या कार्य करना प्राप्त है अभी वृद्धि इस अ को वृद्धि करना प्राप्त है उस दशा में कभी वृद्धि ना हो क्यों इस स्थान पर हो जाएगा पर निमित्त अच के कारण आदेशात्मक कार्य का स्थान उद्भव हो जाता है कब यदि उस आदेश आत्मक जो कार्य हुआ है उसके पूर्व में कोई कार्य की प्राप्ति हो तो पर हो गया या पर निच तन निमित्त अच हो गया थकारोत्तम देगा उसे आदेशात्मक कार्य हुआ लोपात्मक कार्य उस कार्य से पूर्व में दृष्टि क्या है क में अ उसके स्थान का तो उपदेश वृद्धि तारिश कार्य कर्तव्य ये जो अजादेश था उसके स्थान पर हो गई तो लोक का स्थान होने का मतलब क्या वह आकार दिखाई देगा जब आकार दिखाई देगा तो उपधा में थ रह गया उपधा में अ रही है तीसरे वृद्धि कार्य नहीं होगी वही लिख रहे देखो परनिमित्त अजादेश स्थानीय पूर्वत्वेन दृष्ट शुद्ध कर्तव्य स्थान न उपदावृद्धि इसलिए उपदावृद्धि नहीं हुई तो दात क्या रह गया कथी है ना कथी से हम लाइए लक्षक गुणय आदेश कथयती कथयती कथयता कथयंती कथयसी कथयता कथयता कथयामि कथया व कथयामः कथयांचकार कथयते कथयते कथयन्ते कथयसे कथयते कथयद्वे कथये कथयावहे कथयामहे कथयांचकार कथयांचक्रतु कथयांचक्रः कथयांचकर्थ कथयांचक्रतु कथयांचक्रः कथयांचकार कथयांचकर कथयांचक्रिव कथयांचक्रिम कथयामास कथयामास कथयां बभूव कथयां बभूवतु कथयां बभूः कथयां बभूविथ कथयां बभूवतु कथयां बभूव कथयां बभूव कथयां बभूविव कथयां बभूविम कथयामास कथयामास कथयामासु कथयामासित कथयामासत कथयामास कथयामास कथयामास कथयामासिम कथयांचक्र कथयांचक्रादि कथयांचक्रिरे कथयांचक्रिश कथयांचक्रादि कथयांचक्रिद्वे कथयांचक्रे कथयांचक्रिव कथयांचक्रिमहे कथयिता कथयितारो कथयितारः कथयितासे कथयितासति कथयितासु निचल चित्र भी है उसे कर्तव्य क्रिया फलो आकर पद हो जाएगा, नहीं हो तो परसे पद होगा। सारे के सारे निचंत इसलिए उभयपदी हो गया। जो स्वार्थ में निच होता है तो किसके लिए करें हम? ये स्वार्थ के निचंतों के लिए कर रहे हैं और आगे दूसरे निचंत के लिए देखेंगे, वहां जैसा विधान करेंगे। तो कथय कथया हो गया, कथयिता कथयितारो कथयितार कथयितासी कथयितास कथयितास्थ कथयितास्मि कथयितास्व कथयितास्म कथयिता कथयितारो कथयितार कथयितासे कथयितासति कथयिताद्वे कथयिताहे कथयितास्वे कथयितास्महे कथयिष्यति कथयिष्यत कथयिष्यन्ति कथयिष्यसि कथयिष्यत कथयिष्यत कथयिष्यामि कथयिष्याव कथयिष्यामः कथयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते कथयिष्यसि कथयिष्येते कथयिष्यद्वे कथयिष्ये कथयिष्यावहे कथयिष्यामहे कथयतु कथयतां कथयतु कथयतात् कथयतां कथयन्तु कथय कथयतात् कथितं कथयत कथयानि कथयाव कथयामः कथयतां कथयतां कथयन्ताम् कथयस्व कथयतां कथयध्वम् कथये कथयावहि कथयामहि अकथयत् कथयतां कथयन् अकथयः कथयतम् अकथयत अकथयम् कथयाव कथयाम अकथयत कथयेतां कथयन्त अकथयथाः कथयेतां कथयध्वम् अकथये कथयावहि कथयामहि कथयेत् कथयतां कथयुः कथयेः कथयेतं कथयेत कथेयं कथयेव कथयेम कथयेत कथयेयातां कथयेरन् कथयेथाः कथयेयातां कथयेध्वम् कथयेय कथयेव हि कथयेमहि कथ्यात् कथ्यात् कथ्यासं कथ्यासुः कथ्याः कथ्यासं कथ्यास्त कथ्यासं कथ्यासु कथ्यास्म कथयिष्यत कथयिष्यासं कथयिष्यरन् कथयिष्यतः कथयिष्यासं कथयिष्यध्वम् कथयिष्यध्वम् कथयिष्यध्वम् कथयिष्यध्वम् कथयिष्यि कथयिष्यवि कथयिष्यवि और यह अंतर पड़ेगा लुग लकार में, क्योंकि अग्लोप ही है ना, अक् का लोप हो गया। कथा में जो अ था ये क्या ये अक् का लोप होने से सूत्र लगे ना नौ चंगर चंगी उपदाया ह्रस्व अनग्लोप कह रहा है ना वो अग्लोप में तो संवल लगुनी चानग्लोप है नौ चंग्र पर ह्रस्व नहीं संवल लगुनी चा अनग्लोपे कहा अग्लोप में तो सूत्र लगेगा नहीं इसे संवद भाव नहीं होगा संवद भाव नहीं होगा तो सने तो सूत्र नहीं होगा दीर्घ लोगों से दीर्घ भी नहीं होगा सारा काम ठप हो गया सीधा साधा बनेगा अच्छा कथायत क्या रहेगा हट्टागम कथ धातु है निश्चयी है चंग का कथा लुंग लगा चला रहा हूं अ कथ ई अता ये है ना तो इस पद्धति होगा अ का कथ ई अ ता वस्तु अच कई लोग नेरडी अचकथक अचकथताम अकचकथन अचकथः अचकथतम अचकथत अगचकथम अचकथाव अचकथाम अचकथत अचकथेताम अचकथन्त अचकथथाः अचकथेथाम अचकथध्वम अचकथे अचकथावहि अचकथामहि अकथयिष्यत् अकथयिष्यताम अकथयिष्यन् अकथयिष्यः कथयिष्यतम अकथयिष्यत अकथयिष्याम कथयिष्याव कथयिष्याम अकथयिष्यत कथयिष्येताम कथयिष्यन्त अकथयिष्यथा कथयिष्येताम कथयिष्यध्वम अकथयिष्ये कथयिष्याव कथयिष्यामहि गणसंख्याने धातु गण संख्याने धातु सेठ है उभयपदी है और यहां भी आकार लोप होने से भी अग्लोप ही है कथा के समान सार रूप होगा कौर था बदल के गणारक दिवस गणयति गणयति गणयत गणयन्ति गणयसि गणयत गणयथ गणयामि गणयाव गणयामः गणयते गणयति गणयन्ते गणयसि गणयति गणयध्वे गणये गणयावहि गणयामहे गणयांचकार गणयांचक्रतु गणयांचक्र हो गणयांचकर्थ गणयांचक्रतु चक्रतु गणयांचक्र गणयांचकार गणयांचकर गणयांचक्रिय गणयांचक्रिम गणयां बभुव गणयां बुभतु गणयां बुभु गणयां बभुविथ गणयां बुभतु गणयां बभुव गणयां बभुव गणयां बभुव्य गणयां बभुविम गणयां बभु गणयामास गणयामास गणयामासु गणयामासित गणयामास गणयामास गणयामास गणयामास गणयामासु गणयांचक्रे गणयांचक्रादि गणयांचक्रिरे गणयांचक्रिश गणयांचक्रादि गणयांचक्रिड्रे गणयांचक्री गणयांचक्रिय वे गणयांचक्रिमहे गणयिदा गणयिदार गणयिदार गणयिदासी गणयिदास गणयिदास्थ गणयिदास्मि गणयिदास्व गणयिदास्म गणयिता गणयिदार गणयिदार गणयितासे गणयिदास गणयिता द्वे गणयिता हे गणयिदास हे गणयिदास्महे गणेशदी गणेशदी गणेशत गणेशंति गणेशसी गणेशत गणेशत गणेशामि गणेशाव गणेशाम गणेशदे गणेशेत गणेशन्ते गणेशसे गणेशेत गणेशद्वे गणेशे गणेशावे गणेशामहे गणयतु गणयिता गणितां गणयन्तो गणय गणयिता गणितं गणयत गणयानि गणयाव गणयाम गणयतां गणयतां गणयन्तां गणयस्व गणयथां गणयध्वम् गणय गणयाव गणयामहि अगणयत् गणयताम गणयन् अगणय गणयतम गणयत अगणयम गणयाव गणयाम अगणयता गणयेताम गणयन्त अगणयथा गणयताम गणयध्वम् अगणये गणयाव गणयामहि गणये गणयेताम गणयेयुः गणये हे गणयेतम गणयेत गणयेयम गणयेव गणयेम गणयेत गणयेयाताम गणयेरन् गणयेथा गणयेयाताम गणयेध्वम् गणयेय गणयेव हि गणयेमहि गण्यात् गण्या गण्या संगण्यासु गण्या गण्या संगण्यास गण्या संगण्यास गण्यास्म गणेशिष गणेशियासां गणेशिद्धं नहीं गणेश गणेश गणेशिष गणेशियास्तां गणेशियरन गणेशिषा गणेशियासां गणेशिद्धं गणेशिय गणेशी वही गणेशी वही गणेशिद्धं गणेशिद्धं तो बने गणेशी गणेशी गणेशी वही गणेशी वही। और यह लुंग लकार में विशेष सूत्र लाएंगे इसलिए तो वही रहेगा अ गण धातु निच का ये है चंग का है इकता दिथवा अ द गण ई अ त कोष्ठु अ ज्य गण ई अ त ई च गण ई च गण ई प्रथमा का एक वचन च अवे गण प्रथमा का एक वचन गणेदर अभ्यास ईत छंग पर नौ चाद अक् गणेदर अभ्यास से गण धातु का जो अभ्यास है उसको क्या होता है दीर्घ ई का जी कब छंग परक निच के होने पर छंग परक निच पर में हो तो और सूत्र में जो छह कहा एक पक्ष में अ भी रहेगा ई भी रहेगा जैसे दो दो बन गया ना मेरे तीनों कर दो अजी गणक और एक पक्ष में अज गणक अजी गणत अजी गणताम अजी गणन अजी गण अजी गणतम अजी गणत अजी गणम अजी गणाव अजी गणाम अज गणत अज गणताम अज गणन अज गण अज गणतम अज गणत अजगणम अजगणाव अजगणाम आत्रपद में भी अजिगणत अजगणेताम अजगणंत अजिगणथा अजगणेधाम अजिगणध्वम अजिगणे अजिगणाव अजिगणावहि अजगणत अजगणेताम अजगणंत अजगणथा अजगणेधाम अजगणध्वम अजगणे अजगणाव अजगणामहि अगणैषत अगणैषताम अगणैषन् अगणैषः अगणैषतम अगणैषत अगणैषम अगणैषाव अगणैष्याम अगणैषद अगणैषेताम अगणैषन्त अगणैषधा अगणैषेतम अगणैषध्वम अगणैषे अगणैष्याव अगणैष्यामहि। इस प्रकार से चौरादिगण भी पूर्णता को प्राप्त हुआ साथ साथ पूरा दस गण समाप्त हो जाता है पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ओम।